Jabá. Cheguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar. Doei, vou mapimentar, quero obedecer até o pai cansar. E patrão, está timisse tão poliúco me την ίδια ευλάβεια, αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Φέτος ο Άγιος Ανδρέας θα έρθει σε όλα τα σπίτια. Είναι ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος είχε πάει στην Πάτρα, πηγαίνει σε κάθε πόλη που υπάρχει συμφορά, λίγο πριν ή λίγο μετά, και θεωρεί σκόπιμο να κάνει δηλώσεις για να πείσει τον κόσμο. Και επειδή ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους, θεωρεί ο Χρυσοχοίδης ότι πείθει ο ίδιος τον κόσμο. Ούτε στη Δράμα βγήκαν έξω, ούτε στη Θεσσαλονίκη βγαίνουν έξω, ούτε στην Πάτρα βγήκαν έξω. Όχι επειδή το είπε ο Χρυσοχοίδης, αλλά επειδή καταλαβαίνει ο καθένας ότι έτσι μπορεί να σωθούμε. Είναι τόσο απλό. Υπάρχει υπευθυνότητα και σοβαρότητα στον ελληνικό λαό, όχι αντίστοιχη, τέτοια όμως δεν έχουμε στην κυβέρνηση. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς το διατύπωσε ο Χρυσοχοίδης. Ότι ο Άγιος Ανδρέας φέτος θα έρθει σε όλα τα σπίτια. Θα έχουμε επισκέψεις δηλαδή. Είναι μια άλλη οικογένεια όμως ο Άγιος Ανδρέας και πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί μας είπε και ο Πρωθυπουργός να διαλέξουμε οικογένειες. Οπότε ο Άγιος Ανδρέας θα έρθει σήμερα. Σε μερικές μέρες θα έρθει η Αγία Βαρβάρα, 4 Δεκέμβρη. Θα έχουμε επισκέψεις, πρέπει να καθαρίσουμε. Και μετά θα έρθει ο Άγιος Νικόλαος που είναι και θαλασσινός. Και μετά στις 15 Δεκεμβρίου θα έρθει ο Άγιος Ελευθέριος με τη μαμά του, την Αγία Ανθή, γιατί αυτοί γιορτάζουν μαζί την ίδια μέρα. Οπότε έχουμε δουλειές και έχουμε και φούργες. Πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί οι Άγιοι θα έρχονται στα σπίτια. Είχε ακούσει ο Χρυσοχοίδης που λέγανε από παλιά ο Άγιος Βασίλης θα έρθει στο σπίτι και θεώρησε αυτό να το κάνει και με τον Άγιο Ανδρέα. Να φτιάξει την εικόνα και να μας πείσει, να πείσει τους πατρινούς δηλαδή, να μην πάνε στην εκκλησία γιατί ο ίδιος ο Άγιος θα πάει στα σπίτια τους. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τους υπουργούς που προσπαθούν να κυριαρχήσουν με κεντρικούς τρόπους, σε κεντρικότητες γενικότερα. Εδώ ο καουμπόι, ο Χρυσοχοίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα είπε αυτό γιατί μια οικογένεια, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, πρέπει να αρχίζετε και όλοι εσείς και όλοι εμείς να διαλέγουμε. Ζητώ πραγματικά λίγη υπομονή ακόμα, μια παραπάνω προσπάθεια, ειδικά εν ώψη των Χριστουγέννων. Θα τονίσω το πιο σημαντικό για μένα για τα Χριστούγεννα είναι να αποφύγουμε τη συνάξη στα σπίτια. Θα είμαστε πολύ αυστηροί, αυτό μπορώ να σας το πω. Θα επιτρέψουμε οικογένεια συν μια οικογένεια ακόμα. Διαλέξτε μια οικογένεια αυτές τις μέρες για να κάνετε παρέα. Λοιπόν, ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να διαλέξουμε μια οικογένεια. Είμαστε στο 2020, τα 21 χρόνια του 21ου αιώνα. Ο πατέρας, η μάνα, η κόρη και ο σύντροφος της κόρης είναι δύο οικογένειες. Τρεις φίλοι, οι οποίοι τρεις συμφοιτητές που ζουν εδώ στην Αθήνα. Είναι δύο οικογένειες ή τρεις οικογένειες. Μπορούν αυτοί να βρεθούν και οι τρεις, ενώ είναι και όλη μέρα μαζί στη σχολή ή κάνουν παρέα γενικότερα. Είναι δύο οικογένειες, μια μονογονεϊκή και μια θεία και ένας ανιψιός που έχουν μείνει στη ζωή, είναι δύο οικογένειες. Δύο ζευγάρια που δεν είναι όμως οικογένειες, είναι τέσσερα άτομα διαφορετικά. Μπορούν να κάνουν μαζί Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι πια στο 2020 είναι πολλοί οι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο δεσμός της οικογένειας. Είναι εντελώς παροχημένο όλο αυτό το σχήμα. Δεν έχει κανένα νόημα, αποπροσανατολίζει και με οδηγεί αλλού. Καταλαβαίνω το πνεύμα, τι ήθελε να πει. Λίγοι άνθρωποι. Λίγοι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Δεν θα πάει κανείς παρά μόνο κάτι ξυπασμένοι τύποι που θα κάνουν τα γνωστά πάρτι που αυτούς δεν τους γλιτώνεις ποτέ έτσι κι αλλιώς. Όπως και μέχρι τώρα έχουμε διάφορες τέτοιες ιστορίες και παραδείγματα. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, έτσι όπως τον ζούμε, είναι πάρα πολύ πολλές οι μορφές που οι άνθρωποι πια ενώνονται και θα έπρεπε με κάποιον άλλο τρόπο να υποθεί. Αλλά θα τα δεχτούμε για τους λόγους έτσι, συνέχειας και ροής της εκπομπής αυτό τη μία οικογένεια. Πολλοί από εσάς θα διαλέγατε αυτή την οικογένεια για να κάνετε παρέα. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος. Και τώρα έχει την αξία της. Πετά από τα δικά της φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδικεί. Και εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον Α, το Α ή το Β από τα παιδιά μου, με αδικεί. Η καιρό να τους κάνει άραγε στο Μπάντεν. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι δική μου περίπτωση. πολλοί, το είπαμε, θα διαλέγατε αυτή την οικογένεια. Την έχετε διαλέξει για να σας κυβερνά έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα τη διαλέγατε και για παρέα, επειδή ακριβώς είναι μια οικογένεια που δεν έχει το φαινόμενο της οικογενειοκρατίας, όπως έλεγε εδώ ο πατέρας. Υπάρχει και μια άλλη οικογένεια κάτω στην Κρήτη, στη γειτονιά περιβόλια του Ρεθύμνου. Εμείς θα διαλέγαμε αυτή την οικογένεια. Η τηλεκπαίδευση των δύο παιδιών της οικογένειας στο Ρέθυμνο έχει εξελιχθεί σε Γολγοθά. Η εικόνα που αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός του daynight.gr δείχνει τα δύο παιδιά να κάθονται σε μια πιλωτή σπιτιού στην περιοχή Περιβόλια και τη μητέρα τους να κάθεται υπομονετικά μπροστά από τις δύο κόρες της. Κρατώντας το ένα της χέρι το κινητό της τηλέφωνο, προσπαθεί να βοηθήσει τη μικρότερη ώστε να παρακολουθήσει το μάθημά της. Την ίδια στιγμή, με ένα δεύτερο κινητό και μπροστά της, με απλωμένα βιβλία, τετράδια και μολύβια, η μεγαλύτερη κόρη παρακολουθεί και εκείνη τη δασκάλα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν διαθέτει ίντερνετ στο σπίτι της και κατεβαίνει μαζί με τις δύο κορούλες της στην πιλωτή της πολυκατοικίας, γιατί μπαίνει στο διαδίκτυο με δανεικούς κωδικούς από το σούπερ μάρκετ της περιοχής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό γίνεται κάθε ημέρα, καθώς η μητέρα δεν θέλει οι κόρες της Σπύρο να χάνουν κανένα μάθημα. Νομίζω αυτή η οικογένεια έχει μεγαλύτερη αξία. Έχει πραγματική αξία. Η μάνα που κατεβαίνει στην πιλωτή, υπάρχει σχετική φωτογραφία μαζί με τα δύο παιδάκια, για να μπουν από τους κωδικούς, με τους κωδικούς του σούπερ μάρκετ, του γειτονικού σούπερ μάρκετ, για να παρακολουθήσουν όσες ώρες το πρέπει το μάθημα και μετά να ξανανεύουν στο σπίτι. Υπάρχουν οικογένειες και οικογένειες με προσφορά και με οτιδήποτε άλλο. Βάλτε εσείς την λέξη. Το Μπάντεν που ακούσαμε στα ενδιάμεσα είναι η Μαρκορά από τη γνωστή σειρά. Ρωτάει τι καιρό να κάνει το Μπάντεν αυτή τη στιγμή. Στην Αθήνα εδώ είναι κάτι σύννεφα, αλλά έχει και ήλιο. Το Μπάντεν ήρθε στην επικαιρότητα από τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων του Συνδυασμού Κώστα Μπακογιάννη, είναι ο κύριος Νίκος Μακρόπουλος, καλά τον λέω, ναι, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση το Σαββατοκύριακο και έχει επηρεάσει λίγο τον διάλογο στα social media. Η ανάρτηση είναι μια φωτογραφία που έχει σε ένα Aston Martin, ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, σπορ κάπως και κλασικό ταυτόχρονα, και γράφει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων που ασχολείται με τα Σεπόλια, τα Πατήσια, το Παγκράτη. Λέει: νοσταλγώ το ωραίο μου σπίτι στο Μπάντεν που λόγω πανδημίας δεν μπορώ να πάω. Μα πιο πολύ, γράφει ο Αντιδήμαρχος, νοσταλγώ την αγαπημένη μου Άστον Μάρτιν, το μάρκα αυτοκίνητο, δεν το ξέρετε. Ελπίζω τα Χριστούγεννα να καταφέρω να βρεθώ εκεί και φυσικά να ταξιδέψω λίγες ώρες με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο στην απερίγραπτη γαλήνη του Black Forest. Δεν είναι τούρτα, βλάχη, το Black Forest είναι ο Μέλλανας Δρυμός. Είναι το βουνό που είναι και από εδώ και από εκεί. Εδώ μιλάμε για τον Μπάντεν, μια πόλη λουτρόπολη στην γερμανική πλευρά του Μέλλανος Δρυμού. Αυτά νοσταλγία, και έχει κοτσάρει και τη φωτογραφία εκεί ο Αντιδήμαρχος. Νοσταλγεί όλα αυτά, αλλά είναι αναγκασμένος να λύνει τα θέματα των Σεπολίων. Τα θέματα του κέντρου της Αθήνας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μαζευτεί στο Δήμο της Αθήνας. Ξεκινήσαμε με την Καγκάκη πέρσι που γέλαγε για την σεξουαλική παρενόχληση της φοιτήτριας. Μετά είναι η κυρία Εύερτη, η οποία χαρακτήρισε κατσαρίδες όσους διαδηλώνουν και είχε βάλει τη φωτογραφία του Πάμε και του Κουκουέ. Και τώρα είναι ο Μακρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος νοσταλγεί και το κοτσάρει όλο αυτό για να το βλέπουν όλοι όσοι είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους, όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο μετά από την κρίση την οικονομική, η οποία συνεχίζεται και θα γίνει και χειρότερη μετά την πανδημία. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στο Κιλκίς. Επειδή το Μπάντεν θα το ακούμε στα ενδιάμεσα, γι' αυτό σας το εξήγησα από τώρα, δεν το ξέρετε. Έχει γίνει μεγάλο σούσουρο και λογικό και πολύ σωστά. Στο Κιλκίς, στο νοσοκομείο του Κιλκίς, μιλάει ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων εκεί, κύριος Αχιλλέας Καλαμκερίδης. Τώρα εκεί στο Κιλκίς τελείωσε και το οξυγόνο και σε εσάς. Μετά την καβάλα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, είχατε έλλειψη από οξυγόνο και εσείς. Συστυχώς, κύριε Χασταμπόπουλο, εκείνη και η αιτία η οποία νόσησα, τα επιτύχια οξυγόνα δεν λειτουργούσαν, υπολειτουργούσαν. Χρειάστηκε να επικοινωνήσω με την τεχνική υπηρεσία και μετά από δύο μέρες φέρανε επικουρικά φιάλες οξυγόνου, οι οποίες υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι αδιανόητο, αυτό είναι ντροπή για μένα. Έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι ή όχι μέσα σε ένα εξάρο να χτίσουμε ένα νέο τμήμα, το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη, δεν υπάρχει οξυγόνο. Είναι αδιανόητο. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή δεν έχετε οξυγόνο. Έχει οξυγόνο το οποίο υποβοηθάται από φιάλες φορητές οξυγόνου. Δηλαδή το κεντρικό σύστημα, η κεντρική παραγωγή του νοσοκομείου αδυνατεί να στελεχώσει τους ασθενείς και έχουμε επιπλέον φιάλες οξυγόνου σε κάθε θάλαμο. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο του Κιλκίς. Το πρόβλημα το έχει το Κιλκίς, η πόλη και οι γύρω περιοχές. Κάτι τέτοιο είχε πει για το νοσοκομείο της Δράμας, που επίσης έκαναν καταγγελίες οι άνθρωποι εκεί ένα μήνα πριν. Και τελικά απεδείχθη προχθές ότι είχαν δίκιο, δεν έχει κάνει τα απαραίτητα αυτά που πρέπει, τα αυτονόητα η κυβέρνηση. Τώρα ήρθε σήμερα το πρωί είναι όλα αυτά, από τα νέα από το νοσοκομείο και εικόνες τραγικές από το νοσοκομείο στο Κιλκίς. Κάποια στιγμή ο συνδικαλιστής είπε και για τα θερμόμετρα. Να σας πω ένα απλό τραγικό. Παρακάλεσα τον διοικητή του νοσοκομείου Κιλκίς να πάρει σοβαρά θερμόμετρα για είναι το βασικότερο όλων. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα τα οποία αγοράσαμε για Χατσαπόπουλο είναι αξία 30 ευρώ για νοσοκομιακή χρήση, τη στιγμή που τουλάχιστον το κάθε ένα σοβαρό κοστίζει πάνω από 150 και 200 ευρώ. Και πήραν αυτά τα θερμόμετρα των 30 ευρώ και όχι των 150 ευρώ. Στο κάτω παράθυρο ήταν υπουργός της κυβέρνησης, ο Νότης Μηταράκης. Βεβαίως δεν είναι υπεύθυνος για το χάλι της υγείας. Όμως ήθελε να δικαιολογήσει όλη αυτή την κατάσταση και πετάχτηκε. Συγγνώμη, τα θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται. Μήπως το φτάνετε λίγο στο άλλο άκρο. Τα θερμόμετρα αυτά των 30 ευρώ δεν μετράνε τη θερμοκρασία του ανθρώπου. Έθεσε αυτό το ερώτημα ο Γίγας Μηταράκης, ότι και αυτά τα θερμόμετρα, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θερμόμετρο έχουμε στο νοσοκομείο, τι χρήση γίνεται, πόσο σημαντικό είναι να έχει την ακρίβεια της θερμομέτρησης, ειδικά για αυτόν τον ιό, και πετάχτηκε να πει αυτό που ο ίδιος ξέρει, επειδή έχει προφανώς θερμομετρηθεί κάποιες στιγμές στη ζωή του και θεωρεί ότι όλα είναι ίδια. Το θερμόμετρο που έχουμε στο σπίτι, το θερμόμετρο που έχει το νοσοκομείο, για να δει τι ακριβώς γίνεται, για να έχει στοιχεία για τον COVID παραπέρα και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να το απαντήσει στη Μηταράκη, αλλά είχαν δουλειές το πρωί εκεί στο Μέγκα που έγιναν όλα αυτά, ότι και παλιά οι μαμάδες βάζαν το χέρι στο κούτελο. Δεν χρειάζεται θερμόμετρο, βάζει η μαμά το χέρι, μετράει, καταλαβαίνει, βγάζει ένα συμπέρασμα και προχωράει παραπέρα. Παραπέρα θα προχωρήσουμε και εμείς, γιατί ο συνδικαλιστής από το Κιλκίς μας περιγράφει άκρως ελληνοφρενικές καταστάσεις. Ασθενείς πόσους έχετε? Σήμερα νοσηλεύουμε 56 ασθενείς, κύριε Χατσαπόπουλε, και δύο διασωληνωμένους, σημειώστε το αυτό, χωρίς να έχουμε κρεβάτια. Χωρίς να έχετε κρεβάτια στις ΜΕΘ. Χωρίς να έχουμε κρεβάτια. Άρα οι διασωληνωμένοι σε εσάς που βρίσκονται. Παρακαλώ. Οι διασωληνωμένοι εσάς, αφού δεν έχετε μονάδες συντατικής θεραπείας. Σε απλά κρεβάτια με ραπεστήρες. Ευτυχώς ήμασταν θωρακισμένοι. Δεν φταίει το νοσοκομείο του Κιλκίς. Ξαναλέω, το πρόβλημα είναι στο Κιλκίς. Εφαρμόζουμε εδώ πολιτική κικίλια και αντίληψη κυρίως Βασίλη Κικίλια. Και μια τρίτη εικόνα μας τη δίνει πάλι ο Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων εκεί. Δεν έχουμε σε όλες τις βάρδιες μάσκες υψηλής προστασίας. Δεν έχουμε ολόσωμες στολές προστασίας. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλές ώρες να φοράμε μαύρες σακούλες σκουπιδιών για ποδονάρια. Αυτά είναι αντροπή. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο του Κιλκίς. Έχει πρόβλημα η πόλη του Κιλκίς. Τι καιρό να τους κάνει άραγε στον Μπάντεν. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Έχει όλα τα νοσοκομεία της σε ετοιμότητα. Αυτά έλεγε πριν κάνα τρίμηνο ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας. Έχει πάρει, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Οκ, δεν παίρνει και τίποτα από δονάρια πάνω και στους εργαζόμενους. Φοράνε τις σακούλες των σκουπιδιών και πηγαίνουν, έρχονται μέσα στους θαλάμους για να έχουν προστασία. Και οι ίδιοι που δεν έχουν, αρκετοί δεκάδες ασθενείς και από την συγκεκριμένη περιοχή, από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, νοσούν έτσι κι αλλιώς, είναι σε καραντίνα. Και έτσι λύνουν οι άνθρωποι αυτά τα πολύ αυτονόητα που θα έπρεπε να είναι έτοιμα όλα αυτά, γιατί ξέραμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα εδώ και καιρό. Και η ιστορία λέει ότι τα δεύτερα κύματα και τα τρίτα είναι χειρότερα από το πρώτο κύμα. Αυτό τουλάχιστον συνέβη πριν 100 χρόνια που επίσης είχαμε πανδημία και μόνο ιστορία δηλαδή να είχαν διαβάσει, θα είχαν βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Αυτά τα έλεγε ο Κικίλιας για τα νοσοκομεία, αλλά ο Κικίλιας είχε πάει και στην προεκλογική συγκέντρωση του Μακρόπουλου, του αντιδημάρχου που του λείπει Άστον Μάρτιν, και νοσταλγεί και το σπίτι στο Μπάντεν-Μπάντεν και δεν αντέχει και δεν μπορεί και όλο αυτό το κάνει ανάρτηση και το κάνει post. Τι είχε πει τότε ο Κικίλια σε αυτή τη συγκέντρωση? Είναι προφανές ότι εδώ βλέπω σήμερα εξαιρετικές κυρίες και κυρίους που κοσμούν την Αθήνα και ήθελαν να στηρίξουν τον Νίκο τον Μακρόπουλο, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν κοιτάξει το βιογραφικό του, ντρέπεσαι. Να σου πω κάτι, είναι πολύ υποτικό το ότι αποφασίζει αυτός ο άνθρωπος που είναι πετυχημένος και φτασμένος επαγγελματικά και κοινωνικά και έχει ένα στάτους να ασχοληθεί με τα κοινά. Οπότε στους κυρίους παρακαλώ, στο εργασιακό σας περιβάλλον, στους ανθρώπους σας, στις οικογένειές σας, στους φίλους σας, ένα σταυρό για τον Νίκο τον Μακρόπουλο, σταυρώστε τον κοινός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ακόμα και μόνο οι κυρίες που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα μπορούν να, αν θέλουν, να πάρουν τα τηλέφωνα που πρέπει και στην 26η να εκλέξουν τον Νίκο Μακρόπουλο ψηλά κιόλας δημοτικό σύμβουλο. Το αξίζει ο συνδυασμός του Κωστή Μπακογιάννη που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος της Αθήνας. Άρα λοιπόν, ψηφίζουμε Μπακογιάννη και το σταυρώνουμε τον άνθρωπο με όλες μας τις δυνάμεις. Το αξίζει, το μπορεί και χαλάλι του. Να είστε καλά. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Είναι παλιά βέβαια, όταν είχαμε εκλογές πριν 1,5 χρόνο, που καλούσε τον κόσμο να ψηφίσουν τον Μακρόπουλο και τις κυρίες να πάρουν τηλέφωνα. Έχει και μια αντίληψη για τις κυρίες, για το ρόλο των κυριών στην πολιτική ζωή γενικότερα. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε για το στάτους, το κοινωνικό και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Στην ίδια συγκέντρωση ήταν και ο Άδωνης. Θα το πω όπως αισθάνομαι. Όσοι θα ψηφίσετε στο Δήμο της Αθήνας και θα ψηφίσετε Κώστα Μπακογιάννη, θυμηθείτε τι σας λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βάλτε ένα σταυρό στον Νικόλα Μακρόπουλο. Θα είναι κρίμα για την Αθήνα να μην εκλεγεί. Λοιπόν. Σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία. Σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εύχομαι, 15 εύχομαι να μας κάνεις όλους υπερήφανοι. Τι καιρό να τους κάνει άραγε στο Μπάντεν Μπάντεν. Το Μπάντεν Μπάντεν είναι και η Μαρκορά που ανησυχεί τι ακριβώς να γίνεται τώρα. Εκεί έχει και λουτρά, έχουμε δει και σχετικά βίντεο. Το μάθαμε, όσο δεν το ξέρουμε, μάθαμε ακριβώς ποιο είναι το Μπάντεν-Μπάντεν που νοσταλγεί ο αντιδήμαρχος της Αθήνας, ενώ υπηρετεί με φοβερή συνέπεια και επιτυχία, φαντάζομαι, τους δημότες της Αθήνας. Και η επιτυχία είναι δεδομένη γιατί τον είχαν στηρίξει όλοι οι υψηλόβαθμοι της Α Αθήνας και της Β, όχι μόνο της Α. Ακούσαμε εδώ και τον Άδωνη Γεωργιάδη από ένα βίντεο που είχε φτιάξει. Δεν ήταν από τη συγκέντρωση, είχαν φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε. Θα πάμε στο Μπάντεν-Μπάντεν γιατί μας έχει ξαναπασχολήσει σαν τηλεοπτικό κοινό πάντα το Μπάντεν-Μπάντεν, η πόλη εκεί και η περιοχή της Γερμανίας, από τα περίφημα εγκλήματα. Γεννήθηκα στη Λοζάνη. Μέναμε σε μια βίλα με θέα της Άλπης. Εγώ στο Δομοκό, σε μια καλύβα απέναντι από το χαμά. Τα καλοκαίρια τα περνούσαμε στο Μπάντεν-Μπάντεν. Εμείς στη Μακρακόμη-Μακρακόμη. Παιδικά μου χρόνια μυρίζουν καραμέλα, σοκολάτα και ευκάλυπτο που καίγεται στο τζάκι. Εμένα μυρίζουν κοπριά, τυρόγαλο και γίδα που βράζει. Δεσμεύομαι ότι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Και το έκανε πράξη. Ήταν μια πολύ ωραία δέσμευση. Γι' αυτό τον ψηφίσαμε, άλλωστε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να κάνει μια κυβέρνηση των ικανών, των καλύτερων. Και τώρα, τελευταία, που ήρθαν τα δύσκολα και τα ζόρια, από το Σεπτέμβριο και μετά, βλέπουμε πόσο ικανοί είναι και πόσο καλοί. Και άριστοι, βεβαίως. Δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει τίποτα από αυτές τις λέξεις, να προσθέσει ίσα-ίσα μπορεί παραπάνω. Ένας από τους άριστους είναι ο Χρυσοχοΐδης. Θυμόσαστε όλοι τι είχε γίνει την 17η Νοέμβρη. Στο κέντρο της Αθήνας με τις διαδηλώσεις των κομμάτων του ΚΚΕ, της Ανταρσία, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας, αλλά μια σφοδρή επιθετικότητα, μια καταστολή δακρυγόνα, χημικά από πλευράς αστυνομίας. Ήταν στην Πανεπιστημίου. Στην Πανεπιστημίου όλα αυτά, και όπως ξέρουμε, η Πανεπιστημίου είναι εξωτερικός χώρος. Οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο, οι 5.000 όπως σας είπατε, φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον με βάση οδηγίες που δόθηκαν και συνεπώς δεν υπάρχει, και ήταν έξω. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός στην ατμόσφαιρα. Ο ιός μεταδίδεται μέσα σε κλειστούς χώρους. Στο Real τα είπα αυτά προχθές την Παρασκευή. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός, μόνο σε κλειστούς χώρους. Η Πανεπιστημίου, όπως όλοι ξέρουμε, έχει ταβάνι. Ταβάνι από πάνω, τείχους αριστερά-δεξιά και γι' αυτό διέλυσαν τη συγκέντρωση εκεί. Γιατί μεταδιδόταν ο ιός. Και γι' αυτό 10 μέρες πριν, τη 17η Νοέμβρη, είχε βγει ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης και μας περιέγραφε, αφού δεν μεταδίδεται ο ιός σε εξωτερικούς χώρους, πόσο μάλλον από ανθρώπους που τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις. Είχε βγει λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης και μας έλεγε. Δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά ωφέλη, βάζοντας σε κίνδυνο ζωές. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός στην ατμόσφαιρα. Ο ιός μεταδίδεται μέσα σε κλειστούς χώρους. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Νομίζω αυτό το υπογράφουμε όλοι, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Τότε για ποιο λόγο χτυπήσανε τη συγκέντρωση, για ποιο λόγο διαλύσαν τη συγκέντρωση, αφού δεν μεταδίδεται έξω ο ιός. Ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα σε διάστημα 10 ημερών, τη μία έλεγε ότι υπάρχουν φέρετρα στις διαδηλώσεις, ότι γεννούν φέρετρα οι διαδηλώσεις και θάνατο, και την άλλη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε εξωτερικούς χώρους παρά μόνο σε εσωτερικούς. Έχει νόημα να τους αντιμετωπίσουμε λογικά? Όχι. Ισχύει αυτά που λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πολιτική η διάλυση της συγκέντρωσης, ήταν πολιτική επιλογή. Δεν θέλουν τίποτα γύρω από συγκεντρώσεις, τίποτα από μνήμες ιστορικές. Να μην υπάρχουν άνθρωποι που να θυμούνται, να μην υπάρχουν άνθρωποι που να τολμούν, να μην υπάρχουν άνθρωποι που με τη μάσκα θα φωνάζουν και θα σηκώνουν και τη γροθιά. Δεν θέλουν τίποτα από όλα αυτά. Επειδή έρχεται και η 6η Δεκέμβρη, να τα έχουμε όλα αυτά στο νου μας. Είναι μια πολύ καλή υπενθύμηση από τον αρμόδιο Υπουργό. Ακούμε συνέχεια τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι κυβέρνηση των αρίστων. Δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος πρέπει να πάρει τους καλύτερους. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Και πιστεύω ότι θα κάνει μια κυβέρνηση με τους καλύτερους που θα μπορεί να βρει. Μια κυβέρνηση των αρίστων. Το λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα για να το λέει ο Κυριάκος και να το λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι από την οικογένεια που θα θέλαμε ο καθένας να κάνει παρέα μέσα σε αυτά τα πολύ δύσκολα Χριστούγεννα. Να ακούσουμε ένα μικρό μάζεμα των αρίστων. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Άρα λοιπόν, η Ελλάδα μας θα πηγαίνει καλύτερα! Αυτή είναι η αλήθεια! Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξει στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντας τον αριθμό των τάξεων. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στις αστικές συγκοινωνίες τα τελευταία 30 χρόνια? Τι θέλετε, να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία? Να πάρουμε 1.000 λεωφορεία, να πάρουμε 1.000.000 λεωφορεία, λέω. Ήταν πάρει, για 1.000.000 θέλω. Αν είχαμε προχωρήσει σε επίταξη των δυτικών κλινών, αυτά ήταν πεταμένα λεφτά. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Αυτά τα τραγούδια της νεολαίας, αυτό που ακούμε είναι πολύ πιασάρικο αυτή την εποχή να ξέρετε, τελειώνουν απότομα, φρενάρουν εκεί που ακούς, ξαφνικά υπάρχει το φρενάρισμα το σχετικό. Αυτά λοιπόν με την κυβέρνηση των αρίστων. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος ότι τη φωνή του Μακρόπουλου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τον έχουν ακούσει 2 φορές μόνο σε 1,5 χρόνο. Λογικό, ο άνθρωπος έχει τον καημό του, σκέφτεται συνέχεια τον Μπάντεν-Μπάντεν και έχει το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζουν τα πεζοδρόμια, τις λακκούβες, τα φώτα στις γειτονιές της Αθήνας. Εσείς τι θα κάνατε, τι θα διαλέγατε? Θα είχατε μυαλό να ασχοληθείτε με την Αθήνα όταν το σπίτι είναι άδειο στο Μπάντεν-Μπάντεν? Γι' αυτό ο άνθρωπος αγανάκτησε και το έκανε όλο αυτό ανάρτηση και το και απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε την αισθητική, απολαμβάνουμε την αντίληψη για τη ζωή, για τους ψηφοφόρους και γενικότερα το στάτους που έλεγε και ο Κικίλιας. Σειρά έχει τώρα το πρώτο μέρος του λαού. Έλα μωρή καπιτάλα. Έλα μωρή. Τι κάνεις? Καλά. Πώς τη βλέπεις την κυβερνησάρα μας? Στα πάνω της, μια χαρά. Πώς θα πάει με την αντιμετώπιση? Πολύ καλά, πολύ καλά. Κάνα 2 τάγκες να αγοράσουμε να είναι και λίγο πιο μάχημοι. Ναι. Ναι, μωρέ, αφού έχουμε φτάσει εκεί, τώρα κρίνα, δεν είναι? Είπε κάτι, είναι ο ένας υπουργός της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες που. Έγκυρο θα είναι, έγκυρο. Άμα είναι υπουργός της κυβέρνησης, τέλος. Είπε, λέει, ότι μας κυβερνάει ο ιός. Τι να σας πω, μας κυβερνά ο ιός. Εγώ να προσθέσω κάτι άλλο, αγαπητέ. Ο ιός του Μητσοτάκουλα, του Δράκουλα, αυτό εννοεί. Ο ιός και αυτό επίσης. Να μην πούμε τα επίθετα γιατί είναι και λίγο γουρικό. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κυβερνάει ο ιός του κέρδους. Μίλα μου. Της εξουσίας. Πες μου, πες μου. Ο ιός του χρήματος. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου.

Χαράς Ευαγγέλια για τον ελληνικό λαό με μια είδηση που προκαλεί ρήγη συγκινήσεως. Ο πρωθυπουργός μας και σωτήρας όλων ημών, Κυριάκος Μητσοτάκης ο δεύτερος, έδωσε εντολή για να φτιαχτεί το ελληνικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ναι, όπως το ακούσατε, η Ελλάδα θα φτιάξει το δικό της εμβόλιο. Ήταν μια επιθυμία του πρωθυπουργού μας για να μην εξαρτιόμαστε από τις πολυεθνικές εταιρείες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι, από σήμερα ξεκινάει η Παρασκευή, παρόλο που είναι Δευτέρα, του ελληνικού εμβολίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 24 Δεκεμβρίου και θα δίδεται ως δώρο στους Έλληνες πολίτες. Οι έρευνες για το ελληνικό εμβόλιο ξεκίνησαν μυστικά εδώ και ένα μήνα από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλή στην Ελένη Γιαμαρέλου. Η δε μυστική συνταγή του περιλαμβάνει θεία κοινωνία και ζωμό κότας. Η μακάβρια πρωτιά της Ελλάδας σε αριθμό νεκρών αναλογικά με τον πληθυσμό της πανηγύρισε σήμερα το πρωί σε τρία κανάλια ο Άδωνης Γεωργιάδης. «Τα καταφέραμε. Είμαστε πρώτοι σε νεκρούς», φώναζε ο υπουργός μας, σκάζοντας το παράθυρο πυροτεχνήματα. «Σε λίγο θα περάσουμε και το γαμημένο το Βέλγιο», έλεγε συνεχώς, προκαλώντας ρήγη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Η τηλεοπτική σύνδεση με το γραφείο του υπουργού έκλεισε με τον υπουργό να απαγγέλει τον εθνικό ύμνο καταπίνοντας κομμάτι-κομμάτι τη μάσκα που φορούσε. Του Αγίου Ανδρέα σήμερα και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στην Πάτρα προκειμένου να συλλάβει ο ίδιος τους παραβάτες που δεν τηρούν τα μέτρα. Στις εξορμήσεις που έκανε κατάφερε να ξετρυπώσει 15 νεαρούς που αν και φορούσαν μάσκα την κατέβαζαν για να καπνίσουν, ενώ έκοψε πρόστιμο σε 5 συνταξιούχους που περίμεναν σε ουρά ATM για να πάρουν τη σύνταξή τους. Στη συνέχεια πήρε μόνος του την εικόνα του Αγίου Ανδρέα και την περιέφερε στους δρόμους της πόλης κάνοντας μια εκπληκτική περιφορά, κρατώντας την εικόνα στα χέρια του και ψάλλοντας ύμνους εκκλησιαστικούς αλλά και ποδοσφαιρικούς. «Τίμησα έτσι και τον Άγιο Ανδρέα και τον Μαραντόνα», δήλωσε. «Σκάνδαλο με διπλές καταγραφές κρουσμάτων δεν υπάρχει», διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που αν είναι δυνατόν κατηγορούσαν την κυβέρνησή μας για απάτη και κοροϊδία του κόσμου, επειδή τάχα μου κρύβει στοιχεία και μαγειρεύει τα νούμερα. Εάν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση ενός Μητσοτάκη να κάνει τέτοια. Δηλαδή και ο πόλεμος απέναντί της έχει κάπου όριο, δηλαδή κάπου έλεος, έτσι, κάπου όριο. Τέλος πάντων, καιρός. Τι καιρός. Είναι καιρός αυτό το πράγμα, δεν το λες καιρό. Παλιά δεν έβγαινε έτσι ο καιρός. Είχαμε ωραίο καιρό. Όχι αυτό το πράγμα. Και μπαίνουν πάνω στις σέρες σε ένα δημοτικό να κάνουν την τηλεκπαίδευση εκεί τα παιδάκια από το σπίτι και πέσανε σε τσόντα. Ταινία ερωτικού περιεχομένου είδαν ξαφνικά μπροστά τους μαθητές της 4ης και 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου στο Σιδηρόκαστρο. Το γεγονός συγκλώνησε κυρίως τους γονείς των μικρών παιδιών, καθώς δημιουργήθηκε απίστευτη σύγχυση σύμφωνα με μητέρα μαθητή. Εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά στο μάθημα της τηλεκπαίδευσης, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προβλήθηκε ταινία ερωτικού περιεχομένου. Προκλήθηκε σύγχυση και πανικός όπως ήταν φυσιολογικό. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αμέσως ο διευθυντής του σχολείου αλλά και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριος Γιάννης Καραβασίλης, ο οποίος σχολίασε την κατάσταση. Είχαμε ένα θλιβερό περιστατικό, πραγματικά θλιβερό, κύριε Μωραΐτη, αφού κάποιοι επιτίδη, κάποιοι ασυνείδητοι να πω, κάποιοι άθλοι να πω, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω, κατάφεραν, αφού χάκαραν λογαριασμούς, προφανώς, να μπουν μέσα σε μάθημα τηλεκπαίδευσης, προσπαθώντας δημοτικού, προσπαθώντας να δείξουν άσυμνο υλικό. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έγινε ένα αντιληπτή από τον συγκεκριμένο συνάδελφο, ο οποίος δίδασκε κανονικά το μάθημά του. Σε ποια τάξη? Και στην πέμπτη τάξη, και κατευθείαν έκλεισε το σύστημα έτσι ώστε να μην δουν τίποτα τα παιδιά. Ποιο μάθημα ήταν, τι μάθημα ακριβώς είχαν, τι ήταν εκείνη την ώρα που συνέβη όλο αυτό? Αυτά λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Απόστολε! Έλα! Στο είπα και στο ξαναλέω. Στο γυαλό μην κατεβώ.